dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączko i Romuald Wójcik. Bezpieczeństwo, energetyka i historia to tematy rozmów w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Karambol w pobliżu Garwolina na Krajowej 17. Ponad 30 osób zostało rannych w wyniku zderzenia kilku samochodów, dwóch busów i tira. Natychmiastowe wstrzymanie wycinki drzew w najstarszej części Puszczy Białowieskiej. Takie jest zalecenie UNESCO. Za chwilę w serwisie Trójki o decyzjach, które zapadły w Krakowie. Prezydent Donald Trump leci do Polski. Air Force One wyląduje na lotnisku Chopina około godziny 22. Na dzisiaj nie zaplanowano żadnych spotkań ani rozmów. Prosto z lotniska amerykański przywódca wraz z żoną i całą delegacją pojedzie do hotelu Marriott w centrum stolicy, gdzie spędzi noc. Jutro rano spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także liderami krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Wygłosi też przemówienie do Polaków na Placu Krasińskich w Warszawie. Czego oczekują po tej wizycie polskie władze? O tym Wojciech Cegielski. Jutro rano Donald Trump będzie rozmawiał z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Polskie władze chcą położyć nacisk przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa, czyli dalszą obecność wojsk amerykańskich w Polsce lub nawet zwiększenie liczby żołnierzy. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski mówił, że w programie rozmów znajdą się także sprawy energetyczne. Ta wizyta ma pokazać paletę możliwości nowej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi i całym regionem. Obustronnie korzystnych kontraktów w zakresie współpracy gospodarczej, szczególnie w zakresie energetyki. Nieoficjalnie wiadomo, że polskim władzom zależy przede wszystkim na zielonym świetle dla ewentualnych przyszłych kontraktów na dostawę amerykańskiego gazu skroplonego. Polska liczy też, że przemówienie Donalda Trumpa na Placu Krasińskich przypomni światu o bohaterstwie Polaków w czasie II wojny światowej. Jest bardzo rzeczą znaczącą, że wystąpienie to ma miejsce na Placu Krasińskich w Warszawie, przed pomnikiem powstańców warszawskich. Jak wiemy, już też z komunikatu Białego Domu, wybór miejsca nie był przypadkowy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie władze, dodajmy, mają też nadzieję, że to właśnie w Warszawie Donald Trump publicznie potwierdzi, że Ameryka jest gwarantem artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Taka deklaracja dotąd nie padła, co bardzo rozczarowało europejskich sojuszników USA. Ponad 30 osób zostało rannych w zderzeniu 7 samochodów w pobliżu Garwolina na Mazowszu. Zablokowana jest Krajowa 17. Zderzyły się 4 samochody osobowe, 2 busy i tir, mówi rzecznik miejscowej policji Marek Kapusta. Te samochody osobowe zatrzymały się na skutek zatrzymania ruchu przez osobę, która kierowała ruchem, bo tam się odbywa budowa drogi numer 17. Dwie osoby, które najbardziej ucierpiały w wypadku, zostały zabrane helikopterami do szpitali. Informacje na chwilę obecną, jaką posiadam, jest to 31 osób rannych. Droga jest na razie zablokowana. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze co najmniej przez godzinę. Międzynarodowi eksperci pojadą do Puszczy Białowieskiej. Jest decyzja UNESCO. Obradujący w Krakowie członkowie organizacji przyjęli raport na ten temat. To kompromisowa wersja dokumentu. O szczegółach Paweł Pawlica. Raport UNESCO mówi o konieczności natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszych częściach puszczy i wysłania tam misji ekspertów. Przyjęcie raportu poprzedziła trwająca blisko godzinę dyskusja. Choć nie była przewidziana w agendzie, to wnioskował o nią Kazachstan, który wniósł również o zmiany w raporcie przygotowanym na obrady przez UNESCO. Delegacja z Kazachstanu zaproponowała między innymi dopuszczenie sanitarnych cięć drzew z powodu bezpieczeństwa i dla ochrony przed kornikiem oraz przedłużenie terminu przygotowania raportu o stanie zachowania puszczy do grudnia 2019 roku. Nie zgadzali się z tym przedstawiciele z Portugalii i Finlandii. W kompromisowym dokumencie zawarto jedynie zapis, że termin, do którego Polska i Białoruś mają przedstawić raport na temat sytuacji w puszczy, został przedłużony do 2019 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Obecni na sali obrad przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zapowiedzieli, że zastosują się do raportu przyjętego przez Komitet UNESCO. Przypomnijmy, że Puszcza Białowieska jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedyny obiekt przyrodniczy z Polski. 107 kg marihuany znaleźli w szafie mieszkańca Barda Śląskiego wrocławscy policjanci. Na czarnym rynku taka ilość narkotyku kosztowałaby ponad 3 miliony złotych. Mężczyzna o pseudonimie Ramirez był członkiem dużego gangu, mówi Łukasz Dudkowiak z policji. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna był magazynierem grupy przestępczej, trudniącym się obrotem narkotykami na wielką skalę. Mężczyzna ten po przedstawieniu zarzutów w prokuraturze decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 18.30.

Mianowicie był wypadek przed granicą, owszem, jest zwężka, ale był też wypadek przed granicą i dlatego to się korkuje, dlatego wszystkim polecam tutaj już przed tym wypadkiem w Fürstenwalde zjeżdżać i uciekać na piątkę. Dziękuję panu za szczegółowe informacje. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tak na marginesie, korki to my będziemy mieli jutro w Warszawie w czasie wizyty prezydenta Donalda Trumpa i przywódców innych państw, w sumie 12, którzy przylatują do Warszawy na szczyt państw inicjatywy Trójmorza. To jutro w ciągu dnia się będzie działo i o tym oczywiście przez cały dzień będziemy państwu opowiadać. A przed nami płyta tygodnia The Witch Puma Rosa i dwie płyty dla państwa SMS-em jak zwykle 71-335. I sit the seven out of my eyes. Imagine my surprise. Heaven and earth have both fled away after the argument. There was very little to say. Ooh, oh, as the dust came down. Cold city streets, soaking up the rain with soles of my feet. Now the city feels like a cold, cruel place. When you're down on your luck and it spits in your face. Ooh. Ooh. Puma Rosa z płyty The Witch. To jest nasza płyta tego dnia. Płyty otrzymują pan Sebastian z Rudy Śląskiej i pani Jadwiga z Libiąża. Reportaż w Trójce. W 1854 roku ksiądz Leopold Moczegęba sprowadził do Stanów Zjednoczonych 100 rodzin chłopskich ze Śląska Opolskiego. Osiedlili się na teksańskiej ziemi i w bardzo trudnych warunkach stawiali pierwsze kroki w nowej ojczyźnie. Nie znali języka ani miejscowych obyczajów. Ciężka praca i lata wyrzeczeń dały jednak wspaniałe rezultaty. Powstała osada Panna Maria, najstarsza polska parafia w Stanach. Kolejne pokolenia podtrzymują dawne tradycje. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej, Panna Maria z Teksasu. My mamy swój udział w życiu dzikiego zachodu. My Polacy też. To nie tylko są angielskojęzyczni kowboje, ale polskojęzyczni też. Konie, rewolwery, siodła, zaganianie bydła, bijatyki. To wszystko tutaj było. Rzeczywiście można by nakręcić western o Polakach autentycznie i prawdziwie na podstawie wydarzeń, które tu się rozgrywały. Jeszcze mamy Anioł Pański. To jest jedna rzecz, co ludzie teraz nie słyszą wiele. Ale my mamy Anioł Pański. Jeszcze dzwonią te dzwony. Przed 1854 tu w Teksasie możemy spotkać osadnictwo niemieckie. Ono w coraz większym natężeniu się tutaj pojawia. Biskup Galveston, to była diecezja jedna wielka, Galveston, jedzie do Europy, do Niemiec szukać kogoś, kto będzie tej ludności posługiwał jako ksiądz. Specjalnie wielu chętnych nie mógł znaleźć, w końcu znalazł franciszkanina, ojca Leopolda Moczegębę. Ojciec Leopold zawsze deklarował się jako Polak. Nie mówił współczesnym jemu językiem polskim, mówił starą śląską gwarą. Kiedy tutaj jest, dowiaduje się, że na Śląsku wtedy jest wielki nieurodzaj. Deszcze padają, bracia piszą mu o tym i on im odpisuje, że tutaj w Teksasie jest ziemia, jest słońce. Jeżeli chcą, mogą przyjechać. Jego bracia, krewni, znajomi wzięli ze sobą podstawowe narzędzia, spakowały się całe rodziny i z tymi tobołkami, które mieli, podążyli do Bremen, skąd wypływają do Ameryki. Także to są te początki. Filip, mój pradziadek, byli 17 lat starzy, jak przyszli. A starka Marianna, oni byli 11 lat starzy, jak tu przyszli. Oni się tak bali, a 9 tygodni byli na wodzie i oni pamiętali, że były szturmy, jak byli na wodzie. I ten jeden szturm był bardzo mocny, wiatr mocno wiał. Oni pamiętali, ta starka, i że matka, ojciec trzymali ręce, a rzekali różanie za dzieci między nimi. I słońce oświeciło, wracali, dojechali do Teksasu. Wylądują w Galveston, Zatoka Meksykańska. To jest kawał drogi do Panny Marii obecnej i wędrują stamtąd pieszo. To trwało wiele, wiele dni. 24 grudnia wreszcie oni dotrą tutaj, do Panny Marii, pod ten dąb, który po dziś dzień stoi, i odprawiają pierwszą mszę. Ojciec Leopold tę mszę im odprawia. No i na pamiątkę tego wydarzenia, Wigilia Bożego Narodzenia, Matka Boża, nazwą tą miejscowość Panna Maria i tak po dziś dzień zostaje w Teksasie ta nazwa. To była pastyrka. Pierwsza rzecz, co zrobili, to była msza. Podziękować Bogu, że tu dojśli. Oni to postawili tu ten pomnik. Aha. Może pani przeczytać całość? Okej. Okay. Miasteczko Panna Maria, najstarsza polska osada w Teksasie, założona 24 grudnia 1854 roku przez ojca Leopolda Moczegębę, który odegrał znaczącą rolę w sprowadzeniu z Polski 100 chłopskich rodzin. To było pierwsze, co było tak ze 100 rodzin, a potem za rok zaś było tak 100 i zaś potem za rok zaś było tak 100. A ten krzyż, widzisz tam na tym kościele na wierchu, to przyniosli ze sobą, jak tu przyszli. to te pierwsze rodziny to przynieśli. A z Bonn też, oni też z Polski przywieźli, ale nie ta pierwsza grupa, jedno trzecia grupa przywiozła. Ten pierwszy czas tutaj pobytu jest bardzo dla nich ciężki. Podróż wyczerpująca. Część zmarła już w drodze tutaj na morzu. Wreszcie znajdują tutaj miejsce, gdzie mogą zamieszkać. Zimują tutaj i ta zima przyniesie wiele, wiele zgonów. Duża wilgoć, temperatura gdzieś tam nocą spada 0, minus 2, 3, 5. A ludzie nie mają jeszcze gdzie mieszkać. Wykopali takie jamy w ziemi, doły, które przykryto trzciną, gliną i w tych jamach mieszkają, po prostu by przetrwać zimę do lata. Najstarsi mieszkańcy Polacy, z którymi ja miałem możliwość rozmawiania, pamiętają zatargi z Indianami tutaj na tych terenach, że było bardzo ciężko. Nie tylko jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, były bardzo niedogodne dla nich, ale również te warunki naturalne. Teksas do tej pory jest dziki nie ze względu na Indian, ale ze względu na roślinność i ze względu na zwierzęta. Tu są skorpiony, tu są węże. No właśnie, można, tu jest nawet dowód. W lampie są skorpiony, już nieżyjące, tak. I tego na pewno było więcej 100 lat temu. Trawa wszędzie tak była wielka, że ledwo co kilka kroków mógł dojrzeć jeden drugiego. Wężów, grzechotników, co krok to kilka można było spotkać. Oj, doznaliśmy wtedy ciężkiej biedy. Ludzie niemalże z głodu nie marli. Kilku też od ukąszenia wężów poumierało. Wszyscy bez wyjątku musieliśmy chodzić z kijami, motykami, widłami dla obrony od wężów. Mieszkaliśmy w jamach, pokrytych chrustem i badylami. Kiedy już bieda gwałtowna poczęła dociskać, musieliśmy się rozejść w różne strony na służbę do Amerykanów. Ale, mój Boże, po kilkumiesięcznej pracy, zamiast zapłaty, grozili nam rewolwerem i myśmy z niczym wracali do swoich zagród. A tu głód, nędza, dzieci płaczą i o chleb wołają. Na samo wspomnienie łzy oczy mącą. Pewnego razu ksiądz Moczygęba zaprosił nas do siebie na obiad. Ludzie żalili się i narzekali, że przyjechali tu na taką nędzę. Ksiądz zaczął nas pocieszać, uspokajać, że najgorszy czas minął, że teraz będzie coraz lepiej. A wtem, gdy zabieraliśmy się do spożycia gorącej zupy, kap z dachu na środek stołu. Co? Grzechotnik. O mój Boże, co było strachu, krzyku, aż z izby pouciekali. Od początku pomagają im Meksykanie i ludność murzyńska. Główna uprawa to była bawełna. Wiadomo, jeszcze przed wojną secesyjną niewolnicy na tych plantacjach pracowali i te uprawy znali. Powiedzieli, jak uprawiać, przyuczyli. No i to też stało się przyczynkiem do tego, że wśród tych Ślązaków przybyłych tutaj nie rozwinął się rasizm właściwie. Kiedy wojna secesyjna przyszła, część ludności nawet dezerterowała z armii południowej. Mężczyzn, którzy byli wzięci do armii i przechodziła na stronę północy, nie rozumieli, dlaczego mają się bić po to, żeby ktoś był niewolnikiem. Ja już jest czwarte pokolenie. Oni przyszli 1854 roku. To już jest dawno. Musisz tłumaczyć moja śląską mowa. To jest robienie masła. Moja starka robiła masło, sam takie. Ona miała taki kij. To było do działania masła. Ja pamiętam, jak to się słyszało. Jak to robiło tak. Ale potem jak się zdziałało, my już potem wiedzieli, że było masło. Każdy ma strzelbę. Do dzisiaj dnia się wyjdzie do domów, to tam te strzelby wiszą. I dziecko, właściwie chłopcy, ale i dziewczęta potrafią się bronią posługiwać. Jak ja była mała dziocha i mój ojciec i ujek byli organista, a praujek byli też organista, mój ojciec śpiewali na chórze i to był polski chór. I kobieta jedna na te szczęście, ona miała recorder ze sobą, co oni byli na praktyce, albo co oni śpiewali. słuchała i powybierała te najlepsze śpiewki i porobiła tapes. Widzisz, to są do dzieciątka śpiewki. I one są tu nagrane? Mhm. W kościele? W kościele tu. To są wszystkie te pierwsze, co oni śpiewali. Gorzkie żale są. To są wszystkie do Matki Boskiej śpiewki. Tradycje weselne są, jeszcze polskie, są przyśpiewki weselne, które śpiewają. No to niestety problem jest, że tych wesel nie ma wiele, ponieważ młodzi wyemigrowali w kierunku miast za pracą. No to jest taki ostatni czas, kiedy będzie można to wszystko właściwie połapać, bo ci starsi ludzie, którzy znają te tradycje najstarsze, powoli umierają. Jest nas bardzo mało, to jest parafia malutka, ledwo 100 rodzin. Wszystkie nasze 7 są w Teksasie. Dzieci? Aha. Jak mogą, tak tu przyjadą do Maria, odwiedzić, bo to, że oni by woleli tu mieszkać, ale tu nie ma robotów. I to jest, czemu ta szkoła się zawarła, bo tu nie ma robotów wiele. Jest wielka otwartość, to na pewno jest taka cecha tych ludzi tutaj. Są to ludzie ciężkiej pracy. Ja to szczególnie widziałem na początku, kiedy rozdawałem Komunię Świętą. Część przyjmuje do ust starym zwyczajem, część na rękę. Tu są ręce naprawdę spracowane, ciężko pracują, grube, twarde. To są ludzie ciężkiej pracy, w większości farmerzy. Język do dziś dnia zachowany, gwara, ta staroślązka, z naleciałościami oczywiście angielskimi, bo wielu rzeczy, które trzeba było nazwać, nie było wtedy, kiedy oni wychodzili ze starego kraju, tak jak to mawiają. Ale ta gwara po dziś dzień zachowana i tą gwarą również ojciec Leopold się posługiwał i tak pisał, że więcej we mnie serca polskiego niż polskiego wysłowienia. Ale niemniej ojciec Leopold zawsze dumny był z tego języka, z tej mowy i nigdy się jej nie wstydził. Najmłodsza grupa parafii, dzieci, młodzież, do 40 można powiedzieć, ludzie nie władają już językiem polskim. Ci starsi pod 40 rozumieją, ale już nie potrafią mówić. Jak ją zaczął do szkoły chodzić, ja nie wiedziała nic, ani jednego słowa po angielsku. Ja umiała śpiewać, ja umiała rzekać, ja umiała abecedelo i rachować i wszystko, ale po polsku, bo mnie tak starka, mnie tak nauczyli. Po angielsku ja nic nie umiała. A potem nasze dzieci już poszli do szkoły i na roboty i stracili. Kaj rządził. Po polsku w to, bo nie potrzebowali. Dojrze, co wie. Moja starka miała róże, takie piękne róże. Gdzie nie rosły u nich. A potem my te róże u niekiedy urwały albo szczypły i niosły do panienki, do statuły Matki Boskiej. I starka ci nie powiedzieli, nie wywoniaj panience. Nie mogły woniać tych kwiatków, one były do panienki. Ja to do dzisiaj pamiętam, że jak się panience do kwiatka, się nie może ich woniać, bo one nie są nasze, one są do niej. Dzięki rządzie, nie wywoniaj panience. Tak, to jest najstarsza parafia i najstarsza polska osada tu w Stanach Zjednoczonych. Tu Polacy mogli być i wcześniej pojedynczo, natomiast nigdy nie stworzyli zwartej polskiej miejscowości, zabudowy z polskim kościołem. To jest to pierwsze miejsce, to najstarsze miejsce. Potem powstała też Częstochowa, Kościuszko, Święta Jadwiga. Bandera to też jest ciekawe miejsce. Tam następna polska osada, następny polski kościół. Też kamienny, solidny, zbudowany jest. Panna Maria z Teksasu, to był reportaż Ewy Michałowskiej. Korzenie Panny Marii sięgają roku 1854. Tu Trójka, jest 18.30 punktualnie. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Tylko jeden z pięciu wezwanych na dziś świadków zeznawał w sprawie śmierci 16-letniej Magdy z Warszawy. Dziewczyna zginęła na warszawskim Targówku, gdy przebiegała przez ulicę. Śmiertelnie potrącił ją czarny Mercedes, który lewym pasem wyprzedzał stojące w korku samochody. Sprawca zbiegł. Po kilku dniach policja zatrzymała Adriana M., który zasiada na ławie oskarżonych. Nie przyznaje się do winy. Dziś zapowiedział, że złoży w prokuraturze dodatkowe wyjaśnienia. Mężczyzna odpowiada z wolnej stopy. Oskarżyciel posiłkowy, którym jest ojciec Magdy, ponownie wniósł o zastosowanie aresztu. Według Pawła Sosnowskiego może dojść do kolejnej tragedii, bo oskarżony nadal jeździ samochodem bez uprawnień i może znajdować się pod wpływem narkotyków. Uważam, że cała sytuacja jest kuriozalna, bo to jest recydywista, który gdyby kiedyś został skazany prawomocnym wyrokiem, w momencie kiedy moja córka przechodziła przez tą jezdnię, on by po prostu siedział w więzieniu. Do tego wypadku by nie doszło. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy, Pragi Północ pięciu wezwanych świadków, dwóch nie stawiło się. Trzej pozostali zostali doprowadzeni przez policję z aresztu. Osadę z epoki kamienia i grobowce sprzed ponad 3000 lat odkryli archeolodzy pod Łodzią. Obecnie prace archeologiczne trwają w okolicach osiedla Rytkinia, mówi Krzysztof Gowin z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Są elementy wyposażenia osobistego, jakieś szydło, jakieś grotoszczepu. To jest wilewik naczynia, brzeg naczynia, prawda? Pochodzący ile on może mieć lat? Może 3000, może 2,5. Te zabytki konkretne trafią na Uniwersytet Łódzki. Tutaj była jama. Czyli wkop jakiś, być może podpalenisko, a tu jest grunt rodzimy, czyli tak zwany calec, ten jasny piasek. No tutaj jest tak cały ten, że jak powiem, północ tego cypelka, no to mamy cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego, a dalej jeszcze jesteśmy w trakcie badań. W okolicach Szynkielewa odkopano też grób sprzed 2500 lat. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 19.00. W nocy na południu możliwe opady, tam więcej chmur, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura tej nocy spadnie nad ranem do 6 stopni na północnym wschodzie, do 9 w centrum i do 13 na południowym zachodzie. 13 będziemy mieli także na wybrzeżu, tam najcieplej nad Bałtykiem. Jutro na południu wciąż jeszcze więcej chmur i możliwe opady deszczu, a na pozostałym obszarze będzie pogodnie i ciepło. Temperatura jutro od 19 do 23. Stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją, możesz zyskać nawet do 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców, rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe? No powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w Cafe Punkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany. Solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym LG K10 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy, chcielibyśmy przywitać lato, a to lato gdzieś się zapodziało. Nie ma go na pewno nad Bałtykiem, na Mazurach raczej też nie. Jak sięgam pamięcią, to najcieplejsze noce w naszej mazurskiej okolicy to były w pierwszej dekadzie lipca. No niestety dzisiaj to się nie potwierdziło. Taka średnia temperatura o 4 nad ranem z 4 termometrów to była niecałe 6 stopni. A pamiętam noce, że spało się na tarasie i jeszcze było gorąco. No z takiej temperatury w lipcu to chyba najbardziej zadowolone są zimnolubne pstrągi. A jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze oprócz nich jest zadowolony. No raczej nie. Jeśli chodzi o temperaturę, to tej nocy na Mazurach ma być plus 9. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a przed nami Trójwymiar i Kuba Witkowski. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Kuba Witkowski, witam Państwa w Trójwymiarze. A o czym dziś? Dziś o cukrzycy, a właściwie o innowacjach, które dają nadzieję na jeszcze bardziej skuteczną walkę z tą chorobą. Byśmy chcieli stworzyć narząd, które można by było wszczepić wewnątrz ciała pacjentów z cukrzycą typu pierwszego i które to narząd funkcjonowałby dokładnie tak jak trzustka wydzielająca insulinę. A oprócz tego o nowym trendzie dotyczącym smartfonów, które naładujemy w każdym miejscu. Nie tylko w hotelach, w restauracjach czy w kawiarniach, również na lotniskach, na uniwersytetach, wszędzie tam, gdzie jest duże skupisko konsumentów, ludzi, tam, gdzie jest ta potrzeba do naładowania. A na koniec o bezpieczeństwie na budowie. Opowiemy o kaskach dla robotników, które sprawiają, że fatalnych wypadków będzie mniej. Zapraszam. Nauka. Nie od dziś mówi się, że cukrzyca to choroba cywilizacyjna XXI wieku, która zaczyna osiągać rozmiar prawdziwej epidemii. Tylko w Polsce zmaga się z nią nawet 3 miliony osób, a 200 tysięcy choruje na jej najcięższą odmianę – cukrzycę typu pierwszego. Ale jest nadzieja. W Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk trwają prace nad stworzeniem bionicznej trzustki. Wszczepiona wewnątrz ludzkiego organizmu mogłaby sama wydzielać insulinę i funkcjonować jak prawdziwy narząd, wyjaśnia profesor Agnieszka Dobrzyń, kierownik pracowni sygnałów komórkowych i zaburzeń metabolicznych. Chcielibyśmy wykorzystać technologię drukowania 3D narządów, gdzie współpracujemy razem z taką grupą na Politechnice Warszawskiej, która właśnie robi nam takie rozszkowanie z polimerów, na którym my będziemy mogli nakładać wyspy trzustkowe, które w zasadzie tworzymy tutaj w laboratorium i następnie po przygotowaniu takiego właśnie narządu ten narząd będziemy dawać w ręce bardzo utalentowanych transplantologów, z którymi współpracujemy. Oni właśnie muszą znaleźć takie miejsce w naszym ciele, żeby można było taki narząd bezpiecznie przeszczepić w ten sposób, żeby można było go podłączyć do naszego układu krwionośnego. Bioniczna trzustka będzie kompatybilna z organizmem chorego, dodaje dr Anna Dziewulska, adiunkt w pracowni sygnałów komórkowych i zaburzeń metabolicznych. Innowacyjność tej metody polega na tym, że będziemy wykorzystywać komórki macierzyste, będziemy tym komórkom zmieniać transkryptom, dzięki czemu będą one mogły wydzielać insulinę i glukagon, staną się zupełnie nowym typem komórek, a jednocześnie, jako że będą pochodziły od pacjenta, będzie można je bez problemu przeszczepić do tej samej osoby. Trzustka ma być gotowa za 3, najwyżej 4 lata. Biznes. Dziś to jedynie wspomnienie, ale czy pamiętają Państwo czasy, gdy w poszukiwaniu darmowego dostępu do sieci Wi-Fi, zwłaszcza za granicą, biegało się od kawiarni do kawiarni, od instytucji do instytucji? Dziś darmowe hotspoty są na każdym kroku i biada temu właścicielowi, na przykład restauracji, który dostępu do sieci nie zapewnia. Jak się okazuje już wkrótce, za kilkanaście miesięcy, podobnie może być z możliwością naładowania smartfona czy tabletu. Swoje rozwiązanie w tym zakresie ma jeden ze start-upów. To specjalne maty do ładowania urządzeń, mówi Juliusz Korwin z PowerMat Polska. Polega to na położeniu telefonu na macie, włączeniu naszej aplikacji i dzięki temu możemy doładować telefon. Dla restauratorów, bo docelowo tam będzie nasz system montowany, instalowany oraz we wszystkich przestrzeniach wspólnych, gdzie są konsumenci. To jest dodatkowa forma komunikacji z konsumentem, tak aby zaprosić go do swojego świata, żeby poznał jego ofertę. Jest to system wykorzystujący chęć naładowania telefonu, ale połączony też z systemem lojalnościowym, bo im dłużej my jesteśmy w tym lokalu, tym mamy ciekawsze promocje. Ja, jak wiadomo, Polacy i my wszyscy lubimy dodatkowe promocje i korzystać z takich rozwiązań. Badania pokazują, że możliwość naładowania urządzenia w restauracji czy galerii handlowej wydłuża pobyt klientów o 11 minut. Jest więc o co walczyć. Technologia. Na koniec chcę Państwa zabrać na budowę. Mimo że standardy BHP, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach budowlanych, są na bardzo wysokim poziomie, to do wypadków, także tych śmiertelnych, niestety wciąż dochodzi. Dlatego firma Cybercom opracowała kask ochronny przyszłości. Ba, należałoby powiedzieć, że to e-kask. No bo jeśli przyjrzeć się mu z bliska, to pozornie typowy hełm ma w sobie ukryte najnowsze technologie. Termometr monitorujący temperaturę robotnika, tak by zapobiec udarowi. Akcelerometr wykrywający na przykład gwałtowny upadek. GPS, by wiedzieć, gdzie poszkodowany pracownik się znajduje, i to wszystko podłączone do sieci, tak by w każdym miejscu z każdego komputera na budowie można było budowlańca namierzyć i w razie potrzeby udzielić szybkiej pomocy. Tak więc panowie do łopat, inspektorzy BHP do komputerów. I to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski, do usłyszenia. Trójwymiar. GPS po to, by budowlańca namierzyć i udzielić ewentualnej pomocy, ewentualnie by budowlańca namierzyć i zadzwonić do niego z pytaniem, dlaczego nic nie robi, dlaczego się nie rusza. Za 16 minut godzina 19, popołudniowa audycja, a w niej już za chwilę Patrycjusz Wyżga i ekonomia. Tower of Babel. Zbliża się 18.46. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. W studiu Maciej Woźniak, wiceprezes spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kolejna dostawa gazu z Kataru, o tym informowaliśmy wczoraj. Spółka PGNiG poinformowała, że odebrała dodatkową, poza kontraktem długoterminowym, dostawę od firmy Qatar Gaz. 205 milionów metrów sześciennych surowca. Z czym to porównać? To dużo, to mało? 205 milionów ton LNG to jest około 120 milionów metrów sześciennych gazu już po gazyfikacji. No to na obecne warunki teraz letnie w Polsce to jest około 6 dni zużycia całej Polski, gospodarstw domowych i przemysłu. W zimie to jest około 1,5 dnia. To jest ta skala tego jednego statku. Po co kupować, panie prezesie, gaz latem, kiedy mniej go używamy? Bo jest czasami dużo taniej. Poza tym latem kupujemy gaz też dlatego, że zatłaczamy magazyny. Szykujemy zapasy gazu na porę zimową, kiedy można się spodziewać różnych dodatkowych problemów i kiedy przede wszystkim rośnie zużycie w Polsce gazu, prawie 4-krotnie, więc wtedy wspomagamy się, nadając w gazociągach ciśnienie pod gazem wytłaczanym z magazynów. Mhm. Jest umowa z firmą Qatar Gaz długoterminowa, ale podkreślacie w komunikacie, że ten zakup był poza tym kontraktem długoterminowym. To się chyba określa taki zakup spotowy, prawda? Na czym tak, to polega? Tak. To jest ten statek podlegał jednorazowemu kontraktowi. Kontrakt opiewał na ten jeden statek. To są oferty, to są tego typu zakupy, które zdarzają się na rynku co jakiś czas. Z tego powodu właśnie powołaliśmy biuro handlu LNG w Londynie po to, żeby na stałe monitorowało rynek. Pojawiła się tego typu oferta wśród traderów właśnie w Londynie. No i myśmy ją po prostu podjęli, przyjęli warunki i stąd ta dostawa. Oprócz tego normalnie Katar wysyła nam mniej więcej co miesiąc statek zgodnie z tym długoterminowym kontraktem, a od stycznia z Kataru będziemy otrzymywali prawie 2 statki miesięcznie. A to jest po prostu dodatkowa, osobna dostawa. Po prostu była to bardzo korzystna oferta. Żal było tego nie podjąć. Tą drogą to już była 18 dostawa surowca do krajów. Zastanawiam się, jak to działa. Doha, stolica Kataru, informuje, wysyła taki sygnał. Mamy niepotrzebny gazowiec, mamy jeden okręt wypełniony gazem. Nie ma chętnego. Kto by kupił? Po jakiej cenie? Jak to wygląda? No mniej więcej tak. Pojawia się to w świadku traderskim, na przykład właśnie w Londynie. Pojawia się informacja, że jest statek, który szuka nabywcy. Pojawia się oferta. W takich sytuacjach na decyzję mamy czasami parę godzin. Jeżeli ta oferta zgadza się z mandatem, jaki my sami sobie udzieliliśmy na dany termin, na dany tydzień, no to po prostu to podejmujemy. Oczywiście nasze mandaty i nasza strategia zakupowa jest na bieżąco weryfikowana w stosunku do tego, czego my tutaj na naszym polskim rynku potrzebujemy. Mamy taki okres, w którym napełniamy magazyny, szukamy w związku z tym taniego gazu. Wszystko się złożyło pięknie i dlatego to podjęliśmy. To była, jak pan powiedział, taka umowa na ten jeden konkretny okręt, na tę jedną konkretną dostawę, a jak to jest, jeśli chodzi o te umowy długoterminowe? Ile ich mamy podpisanych teraz i czy być może pracujecie nad kolejnymi? Mamy w tym momencie 2 kontrakty długoterminowe z Katargazem. Jeden od paru lat, drugi podpisany w tym roku. One wspólnie, razem oznaczają, że od stycznia przyszłego roku co 2 tygodnie będzie przypływał statek. Będzie to razem w związku z tym około 22, czasami 23 statków rocznie. Oprócz tego tą moc w terminalu, którą mamy już zamówioną, opłaconą, wypełniamy dodatkowymi dostawami, właśnie typu spot, takimi jednorazowymi kontraktami, ale pracujemy też nad strategią kontraktów średnioterminowych, czyli takich w okresie od 3 do być może 10 lat nawet, chociaż to już jest zahacza o kontrakt długoterminowy. Nasza strategia jest dosyć prosta. Wypełniamy, maksymalnie zużywamy zamówione już moce w terminalu, a jednocześnie budujemy portfolio dostępnego w naszym w Polsce gazu po jak najbardziej korzystnych cenach, które możemy zaoferować polskiej gospodarce, polskim odbiorcom. Ostatnio bardzo ważnym tematem w polityce międzynarodowej była izolacja Kataru. Mówi się o tym, że na Półwyspie Arabskim konflikt, że sąsiedzi dyplomatycznie izolują właśnie ten kraj. Czy to jakoś wpłynęło na dostawy surowca do Polski? Jakoś się utrudniło? Nie, w żaden sposób. W żaden sposób nasze relacje handlowe, nasz kontrakt bardzo precyzyjnie napisuje tryb i warunki tych dostaw. W związku z tym czujemy się z tym bardzo komfortowo, bezpiecznie. Poza tym naprawdę nie doszło do żadnego zakłócenia, nawet w ramach harmonogramu. Do Świnoujścia, jeśli pan pozwoli, jeszcze wrócimy, ale na Morzu Północnym także, dokładnie 30 km od wybrzeża Norwegii rozpoczęliście eksploatację złoża, prawda? Na czym to polega? Tak, to jest złoże o nazwie Gina Krog. Złoże po jednej z ważnych działaczek społecznych w Norwegii z bodajże XIX wieku. To jest złoże, które, na którym jesteśmy jednym z koncesjobiorców na 8%. To złoże przygotowywaliśmy wspólnie z partnerami na tej koncesji od kilku lat i po prostu właśnie w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia ruszyło faktyczne wydobycie z tego złoża. To kolejne nasze złoże, z którego wydobywam gaz. Ta nasza produkcja w Norwegii to obecnie jest około 0,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Oprócz tego całkiem dużo ropy. Ten gaz sprzedajemy na rynek niemiecki, ropę sprzedajemy od razu na miejscu jeszcze w Norwegii. Natomiast plany nasze co do szelfu morza norweskiego, szelfu kontynentalnego norweskiego są dosyć szeroko zakrojone. Planujemy, aby w 2022 roku dysponować produkcją, już faktyczną produkcją na poziomie przynajmniej 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu. I ten gaz tam wyprodukowany już przestaniemy, mam nadzieję, wtedy sprzedawać na rynek niemiecki, tylko wtłoczymy do gazociągu, który będzie biegł z Norwegii przez Danię do Polski. Usłyszeliśmy dzisiaj, że minister spraw zagranicznych i handlu Węgier podpisał umowę z prezesem Gazpromu. To porozumienie dotyczące nowego szlaku dostaw gazu na Węgry. Zastanawiam się, czy to jest taka informacja, a te dostawy, czy ten nowy szlak, czy podłączenie miałoby nastąpić pod koniec 2019. Czy to jest taka informacja, która w jakiś sposób wpływa na zabezpieczenie interesów polskiego bezpieczeństwa energetycznego? Czy to jest coś, co bierzecie pod uwagę, budując swoją strategię na przykład? Myślę, że ta informacja nie ma wielkiego wpływu na kwestię bezpieczeństwa energetycznego Polski. W jakimś sensie oczywiście jest to dla nas istotna informacja z punktu widzenia handlowego. PGNiG rozpoczyna ekspansję handlową do krajów ościennych. W zeszłym roku rozpoczęliśmy eksport gazu na Ukrainę. W zeszłym roku zamknęliśmy to wolumenem około 400 milionów metrów sześciennych. W tym roku mam nadzieję, że tą liczbę podwoimy. Natomiast rozglądamy się w całym regionie. Czekamy na budowę połączeń międzysystemowych między Polską, Litwą, Czechami, Słowacją, co oznacza, że te drogi połączeń będą prowadziły też w kierunku Węgier, więc w pewnym sensie okazuje się, że możemy tam mieć dodatkową, czy większą, czy silniejszą konkurencję w przyszłości i tak na to spoglądamy. Natomiast wpływu na polskie bezpieczeństwo energetyczne nie ma to żadnego. A propos czekania, panie prezesie, zgodnie z umową wracamy do Świnoujścia. Ja się zastanawiam, czy czekamy także na kolejne gazowce, te gazowe okręty z Luizjany, czy podobne okręty ze Stanów Zjednoczonych mogą do Polski w jakiejś przewidywalnej perspektywie przypłynąć? Pracujemy nad strategią kontraktów średnioterminowych, jak panu mówiłem, i jednocześnie cały czas obserwujemy rynek tych kontraktów pojedynczych. Czy pracujecie też z amerykańskimi firmami? Amerykańscy dostawcy gazu są w naszym pakiecie, że tak powiem, tych firm, z którymi rozmawiamy. Z pewnością dostawa, którą w czerwcu otrzymaliśmy, zakupiliśmy w Cheniere i która dotarła do Świnoujścia, pokazała również producentom w Stanach Zjednoczonych, że interesy prowadzone tutaj z Europą Środkową, w szczególności z Polską, ale być może w związku z tym również z krajami ościennymi jak Ukraina, są opłacalne, są możliwe, technicznie to oczywiste, natomiast handlowo również. I to jest swego rodzaju nasza oferta skierowana w tamtą stronę. Pokazujemy, że ten rynek jest otwarty na dostawy z tamtego kierunku, szczególnie jak są konkurencyjne wobec dostaw europejskich, a już na pewno są konkurencyjne wobec dostaw, które obecnie oferuje nam rynek rosyjski, mówię o Gazpromie. W związku z tym teraz czekamy na dobre oferty dłuższych relacji handlowych niż taka pojedyncza dostawa spotowa. I na ten temat rozmawiamy. Rozmawiamy cały czas od kilkunastu tygodni, od kilku miesięcy. Zastanawiam się, panie prezesie, czy będziecie też rozmawiali jutro. Czytam sobie wypowiedź szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Krzysztof Szczerski powiedział, że równolegle z wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie prowadzone są negocjacje biznesowe pomiędzy właśnie spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a partnerami amerykańskimi na temat dostaw LNG do Polski. I zastanawiam się, czy jutro, kiedy dzisiaj jeszcze przecież po 22 wyląduje w Warszawie Donald Trump, czy przyjedzie razem z nim ekipa przedstawicieli amerykańskiego sektora energetycznego. Czy przy okazji tego spotkania i tych wizyt z amerykańskiego prezydenta wy też będziecie z partnerami biznesowymi rozmawiali? Czy się coś w tym zakresie jutro zmieni? Jutro się niewiele zmieni, bo my te rozmowy prowadzimy, tak jak mówię, właściwie w trybie ciągłym. Kilka dni temu z jednym z dostawców ze Stanów Zjednoczonych, być może za dwa dni z kolejnym. Wiem, że przedstawiciele amerykańskich firm handlujących LNG wezmą udział w Global Forum organizowanym przez Atlantic Council. Będzie pan tam na miejscu? Ja również tam będę uczestniczył w tym forum, oczywiście. Czyli te rozmowy będą gdzieś tam w kuluarach być może też prowadzone? To są rozmowy w trybie ciągłym prowadzone na różnych szczeblach, na różnych poziomach, różnymi kanałami komunikacyjnymi. I z pewnością, kiedy dobijemy targu, kiedy znajdziemy wspólne rozwiązanie dobre dla obu stron, natychmiast o tym poinformujemy przede wszystkim naszych udziałowców poprzez giełdę, a w ogóle również oczywiście media. Ale te rozmowy po prostu ciągle jeszcze trwają. To rozmowy biznesowe, ale jakie znaczenie ma taka zapowiedź, strategiczna zapowiedź amerykańskiego prezydenta? Chcemy być potęgą, jeśli chodzi o eksport nośników energii. Do tej pory sporo wydobywaliśmy, to prawda, ale wykorzystywaliśmy ją na własny użytek. Teraz chcemy to sprzedawać, chcemy być potentatem, chcemy być mocarstwem energetycznym. Dla waszej spółki ma to znaczenie? Zacznę od tego, że to faktycznie jest coś, czego sobie jeszcze trudno było wyobrazić 10 lat temu. Mam do tej pory stronę jednej z poczytnych biznesowych gazet brytyjskich sprzed paru miesięcy, gdzie jest mowa o tym, że przypłynął pierwszy statek z gazem LNG do Kuwejtu. Co oznacza zupełne odwrócenie ról, prawda? Czyli amerykański gaz dopływający do Zatoki Perskiej. To jest rewolucja. Stany Zjednoczone stają się eksporterem gazu i to jest coś, czego zupełnie jeszcze parę lat temu nie moglibyśmy się spodziewać. Co to dla nas oznacza? Oznacza dla nas oczywiście kolejną możliwość sprowadzania zdywersyfikowanych dostaw do Polski. Rynek polski przez dziesięciolecia zdominowany przez jednego dostawcę ze wschodu, otwiera się na nowych dostawców. Terminal oczywiście jest tego najlepszym przykładem. W polskich kuchenkach gazowych i polski przemysł zużywa gaz, który już jest mieszaniną gazu nie tylko rosyjskiego i wydobywanego w Polsce, ale również gazu z Kataru, z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych. Więc każdy dodatkowa produkcja LNG na świecie, a ona faktycznie rośnie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Australii, powoduje, że mamy do czynienia z rynkiem kupującego. My to wykorzystamy. Maciej Woźniak, wiceprezes spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Ja również Patryk dziękuję. Wyżga, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei P10 w zestawie z selfie stickiem, powerbankiem oraz ładowarką w cenie 2699 zł, możesz otrzymać folię lub szybę wraz z montażem za 24,50 zł. MediaMarkt.pl. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres. Co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Masz własną firmę? Szukasz dobrych i sprawdzonych rozwiązań? Przyjdź do salonu iSpot i przenieś swój biznes na Mac. Teraz w salonach iSpot. Niezawodny i bezpieczny MacBook i iPhone dla Twojej firmy możesz mieć już od 130 zł miesięcznie. W cenie pakietu przeniesiemy Twoje dane, ubezpieczymy przed kradzieżą oraz zapewnimy szkolenie z ekspertem iSpot. Nie przegap takiej okazji. Przyjdź do salonu iSpot i w ciągu dwóch